بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Rajab mwaka 1442, biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma katika kitabu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, kitabu cha mwanachuoni Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Na kitabu katika chapa mpya hii iliyotoka kipo katika mujallad moja mkubwa, lakini asili yake ni vitabu vinne, kisha kuna tabaka nyingine ambazo zimekusanya mujallad mbili, kila mujallad imechukua vitabu viwili. Na Sheikh hafidhahullah amegawanya kitabu chake katika vile vigawanyo, alqismu thalith ambao ndio kitabu cha tatu, akaweka amalu lyaumi wal laila. Na amalu lyaumi wal laila hapa akagusia katika kubainisha al-adhkar wal-ad'iya al-mutaalliqa bi'amal al-muslim fi yawmihi wa laylatihi, kakusanya adhkar na dua zinazofungamana na amal ya muislamu katika mchana wake na usiku wake, kama kwa mfano adhkar as-sabah wal-masa, أذكار النوم، أذكار الصلوات وأدبارها، ذكر زوسيكنا مشانا أو زمشانا نجيوني صبوي بيا نجيوني، ذكر زوكتي وكلالة، أذكار لاني صالة بعد يكون مالي صالة، adhkar za kuingia na kutoka nyumbani, kupanda kipando, kusafiri, kula, kunwa na mengineo katika mambo ambayo muislamu humpitia katika mchana wake na usiku wake. Kwa hiyo hapa akagusia hilo, na asli ya hiki kitabu kwa ufupi ilikuwa ni kipindi katika idhaa ya Qur'an, idhaatul Qur'an al-Karim ya mamlaka. Alikuwa na kipindi Sheikh Abd al-Razzaq akisomesha al-adhkar wal-ad'iya. Wale wasikilizaji miongoni mwao walikuwa ni wanaovioni kisiza zile halaqat anazosomesha. Na kwa kweli idhaatul Qur'an al-Karim ina faida nyingi sana. Yalaiti kama kungelipatikana idhaa ya Kiswahili, pamoja na kuwa ziko zile za kompyuta, zile zungumzia redio haswa, ambayo watu watasomeshwa. Sababu ukienda mamlaka au kwa hapa hapa leo ukiingia kwa mitandao, idhaatul Qur'an al-Karim wakati wote utakapoifungua utapata pale ndani muna darasa iliyo na faida, maana wameipanga vizuri sana. Kuna wakati durus za fungamana na adhkar kuna wakati durus zafungamana na mambo ya kifamilia, kuna wakati durus zafungamana tuseme na fiqi kitabu fulani uchagua, kuna wakati ni Qur'an yasoma wa hakadha. Kwa katika hiyo idhaa na kule yasimamiwa na serikali, pia kuna wakati wa fatawa kaletwa mwanachuoni wa hayat kibar al ulama, yaitwa fatawa nurun ala darb, tangu wakati ya Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, ilikuwa kiletwa mwanachuoni Ibn Uthaymeen pia aliwahi kuja, na ndio leo utaona katika vitabu vya Sheikh bin Baz kuna mujallad zaidi ya 20 fatawa nurun ala darb. Ni zile zile fatawa zimeandikwa na Ibn Uthaymeen, pia na kitabu kikubwa mujallad zaidi ya 20 kama sikukosea, fatawa nur ala darb. Ile ni hivyo vipindi ambavyo walikuwa wakisomesha. Kiufupi, ukisoma mukaddima Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, ni kuwa baadhi ya mashekhe walimuomba kuwa kile alichokuwa akisomesha kiandikwe katika kitabu ili watu wazidi kufaidika nacho, na ndio chanzo cha yeye kukusanya kitabu Fiqhul Adhiyati wal Adhkar. Wallahu a'lam, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala ni miongoni mwa wachache katika wale walioandika katika mlango huu, nikikusudia kueleza maana ya adhkar. Ama unaoviona tataja hapo, wengi wameandika vitabu vya kueleza amalul yawm wal layla, lakini katika mfumo huu ambao aeleza maana ya zile adhkar wewe unazozitaja ukawaelewa kile unachokisoma ili kikuathiri zaidi. Na subhanallah, katika hii safari biidhnillahi ta'ala mutakuja kuona kuwa hakuna dhikr ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha isipokuwa zile lafdhi zilizochaguliwa katika dhikr kama ile ni lafdhi zinazonasibiana vizuri sana na ile hali ambayo mtu afanye ile dhikr, mpaka kiasi cha kuwa ukibadilisha lafdhi moja kwa nyingine utaharibu. Yani Mtume sallallahu alaihi alivyozitaja kuna faida na hikma kubwa sana ndani yake, lakini hilo uwezi kulielewa mpaka usome maana yake. Utaelewa kwa ukumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi katika hii dhikr sababu ni hii, na hapa amesema hivi kwa sababu ni hii. Sisi leo tuswali kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala, pengine mtu hata akisema subhana rabbiyal a'la hajui kwa nini kwenye sujudu umesema subhana rabbiyal a'la, kwa nini kwenye rukuu unasema subhana rabbiyal azim, mbona haikuwa kinyume cha hivyo, au maana yake nini? Nasema tahiyatu lillah wa salawatu, maana yake nini? Inawezekana kuwa umehifadhi soma vizuri kabisa, lakini kuna umuhimu sana wewe kuelewa maana ya kile unachokisoma ili ile dhikr izidi kuwa na athari kubwa katika moyo wako. Na utakuja kukuta insha Allah ta'ala kila ukisoma hizi adhkar na ukazielewa maana yake, wallahi namna ya kumtaja Allah kwako itakuwa tofauti kabisa, kinyume na vile sasa hivi ulivyo. Ukishaelewa maana yake kumtaja kwako Allah subhanahu wa ta'ala, utahisi ile tofauti yake, sababu sasa waelewa maana yake nini. Kwa Sheikh Abdul Razzaq akaandika kitabu hiki kueleza maana ya zile adhkar wewe unazozitamka, maana yake nini, Mtume sallam amekusudia nini katika kufundisha dhikri. Mujallad au ile kitabu cha kwanza kina takdim ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kama sikukosea mkitizama mtaona. Sheikh Ibn Baz rahimahullah alimuhimiza pia sana kuwa hii amal aimalize, ingawa hakuimaliza katika uhai wa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Moja kwa moja tutaingia katika fadhlul adhkari almutaalliqati bi'amali al-yawmi wal-layla. Fadhla ya adhkar zinazofungamana na amali ya Muislamu ya mchana na usiku. Nafikiri nikisema amali ya yawm wa layla sasa naeleweka. Ndani yake ingia adhkaru sabah wal masa, ingia adhkaru naum, ndani yake ingia adhkaru al-akl wa shurb na nyinginezo. قال إن من الموضوعات الجليلة والأمور المهمة التي تمس إليها حاجة كل مسلم ما يتعلق بعمل المسلم في يومه وليلته في قيامه وقعوده وحركته وسكونه ودخوله وخروجه وسائر شؤونه بأن يوظف ذلك كله في طاعة الله ويستعمله فيما يرضيه فيكون في ذلك كله ذاكرا لربه مستعينا به وحده مفوضا أموره كلها إليه. كتك موضوع مهم سانا أمبازو أزيتجي سانا مسلام نيالي ينوفنغمانا مسلام كتك عملياك يمشانا نوسيك anaposimama, anapokaa, anapofanya haraka yake na anapotulia, kuingia kwake nyumbani na kutoka, na mambo yake yote. Katika kila anachokifanya awe atamtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kutumia harakati zake zote hizi katika kile kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa akawa katika kila jambo lake amtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ataka msaada kwake yeye peke yake, amemwegemezea mambo yake yote Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad thabata fi sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحيانه. إمثبوت كتك صحيح مسلم الإمام البخاري أميتاج معلقا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كومتوم صلى الله عليه وسلم ألكوا كمتاج الله سبحانه وتعالى كتك كلا وكاتي kila wakati unafikiria wewe, kila wakati amtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwenye dhikr moja kwenda katika dhikr nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtaja Allah, ay annahu salawatullahi wasalamu alayhi la yad'u azza wa jalla fi ayi halin min al-ahwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawachi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yoyote ile, في ليله ونهاره وصباحه ومسائه وسفره وحضره وقيامه وقعوده وسائر أحواله. فلا يباشر أي عمل من الأعمال من نوم وقيام ودخول وخروج وركوب ونزول إلى غير ذلك إلا وبدأه بذكر الله عز وجل ودعائه عليه الصلاة والسلام. وناجم توكيش كتك هذه كما هي. Sheikh Abdul Razzaq asema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawachi kumtaja Allah katika hali zake zote, usiku na mchana, asubuhi na jioni, akiwa safari, akiwa yuko katika mji, akisimama, akikaa, katika ahwali zake zote hafanyi jambo lolote mpaka mwanzo amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kulala, kiamka, akiingia nyumbani kwake, akitoka, akipanda juu ya kipando, akishuka na mengineo yote haya, jambo la kwanza kabisa aanza na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala yote. Na wala hili sio zito hivyo kama mtu anaweza kutasawiri itakuwa vipi. Ukija ukiona kuwa kumbe katika kila jambo lako Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha dhikr au dua, utakuta kuwa katika haya yote lazima utamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu katika kupanda kwako kipando Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha dua na dhikr, kushuka amekufundisha, طيب kuingia nyumbani amekufundisha, kutoka amekufundisha, kabla ya kulala amekufundisha, ukiamka amekufundisha Mtume Muhammad. Kwa hivyo ukishikilia tu yale mafunzo ya Mtume Muhammad katika adhkar, utakuta kuwa wamtaja kwa wingi sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna jambo lolote isipokuwa Mtume Muhammad SAW ametufundisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumwomba. Na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mitume wake huwapa mitihani, ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanaopata mitihani zaidi kuliko mtu yoyote mwingine ni mitume, kisha kila mje akijifananisha zaidi na mitume, kila anapojikaribisha zaidi kujifananisha na mitume azidi kupata mitihani, kwa sababu daraja yao iko juu sana. Mitume wa Allah daraja yao iko juu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa mtihani, lakini hakuna ambao wana raha katika nyoyo zao kama mitume. Inshirah as-sadr na tumanina al-qalb, hakuna waliokuwa na furaha katika nyoyo zao kama mitume, sababu wao ndio wafundisha watu njia za saada. Iweje iweje wewe uwe na furaha kuliko mtume katika mtume Allah? Haiwezekani. Kwa wao ndio waliona inshirah as-sadr zaid na tumanina, pamoja na mitihani anayopata, ukiangalia siri utakuta iko hapa, kwa kila jambo lao wamemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe utakavyokuwa na mitihani leo, mtu anaweza kukwambia mimi nina mitihani mingi sana, kweli, lakini ufiki mitihani ya mitume. Kwa hiyo kuna jambo kishikamana nalo Allah atakupa utulivu. Lipi hili? Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala wapata utulivu wa moyo. Sasa fikiria anayemtaja Allah na aelewa kile anachotaja, huyu ndio azidi kupata utulivu. Wakati mwingine mtu anaweza kupata ule utulivu mpaka akatabasamu kwa ile raha anayoipata ndani ya moyo. قال ومن يتأمل السنة المباركة والهدي النبوي الكريم يجد أن هناك أذكارا للصباح والمساء وأذكارا للنوم والانتباه وأذكارا للصلوات وعقابها وأذكارا للطعام والشراب وأذكارا لركوب الدابة والسفر وأذكارا تتعلق بطرد الهم والغم والحزن وأذكارا تقال عند رؤية المسلم لما يحب أو لما يكره إلى غير ذلك من الأذكار التي تتعلق تعلقا مباشرا بأحوال المسلم في يومه وليلته. نين كما تلوتان لو كما متو تتامالي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم مباركة نوونغوفو أليو توجي يمتوم صلى الله عليه وسلم نوونغوزو أتباتكوا متوم صلى الله عليه وسلم كتك سنةك أمتوجي أذكار زا صبوه نجيوني, أذكار ذا كلالا نكوامكا, أذكار ذا صلتانو ندني صالة نبادي صالة, أذكار ذا كولا نكونيو, أذكار ذا كوباندا كيباندو كسافيري, أذكار ذا نزفنغمانا نكفكوزا ذيكي كتك مويو مباكا ذيكي أمبو نميباتا كتك مويو. متومي صلى الله عليه وسلم مفندشا هي ذيكي ركيفانيا ذيكي يوتي يكوندو كتك مويو, واسواسي نا ذيكي نميباتا متو yaondoka. Adhkar ambazo Muislamu zisema akiona kitu anachokipenda au anachokichukia, na nyingineo katika adhkar zinazofungamana moja kwa moja na hali ya Muislamu ya mchana na usiku. Qala fi tilka al-adhkar al-azimah wa tanawwu'iha bi hasab munasabatiha tajdidun li 'ahd al-iman wa taqwiyatun lis-silati billahi 'azza wa jalla wa i'tirafun bi ni'amihi al-mutawaliyah wa ala'ihi al-mutataliyah وشكر له على تفضله وإنعامه وجوده وإحسانه, وفيها لجوء إليه وحده واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوذ به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفس وشر كل ذي شر من الخلق ومن شر كل نقمة أو بلاء أو مصيبة. نكتك إذا أذكار تكفو نأين ذاك مبالي مبالي كننغاننا مناسبة. Katika kuingia nyumbani utakuta dhikr yanasibiana na kuingia nyumbani. Kwa mfano kuingia msikitini kuna dhikr yanasibiana kuingia msikitini. Kutoka kuna dhikr yanasibiana kutoka msikitini. kuingia chooni kadhalika, kutoka. Ukija katika kila upande katika maisha ya Muislamu, utakuta hizi adhkar kulingana na ule munasaba alionao na hali anayokuwa nayo. Ndani yake utakuta kuna kuileta upya imani ya Muislamu. Ni kama atangaza upya ile imani yake. Kadhalika kutia nguvu mafungamano baina ya mja na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia katika adhkar sabah wal masa. Utakuta kuwa ndani yake haya anayoyataja yote yamo. Kuna adhkar ambazo mu'min pale atangaza upya imani yake na kuitia nguvu. Kuna adhkar zaonyesha mtu kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, yazidisha mafungamano baina mja na Mola wake. Kwa hivyo hizi adhkar zina malengo makubwa sana ndani yake. Kadhalika kukiri neema za Allah zinazoendelea na neema mbalimbali ambazo hazeshi. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kwa wakiri neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yako na umshukuru. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema mbalimbali alizokupa. Na wallahi law kama muislamu ataangalia mwanadamu kiujumla, kiangalia namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomneemesha, atakuta kuwa subhanallah, neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi mno juu yetu, nyingi sana. Sasa kuna hizi neema ambazo kila siku Allah atupa, na kuna neema mpya ambazo mja pia hupata juu ya zile neema ambazo kila siku wako nazo. Zote hizi katika zile adhkar utaona wakiri kwa Allah zile neema mbalimbali alizokupa. Na hili latosheleza kule kukiri kuwa Allah amekuneemesha, wallahi yatosheleza kumfanya mtu moyo wake ukatulia. Kwa sababu wengi katika watu leo wapata tabu kwa kuwa waangalia neema Allah alizowapa wengine, asione yeye neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa yeye. Na ndio kaida Mtume صلى الله عليه وسلم akatupa ili kuishi maisha ya raha na utulivu, akatuambia undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaykum. Tizameni wale waliokuwa chini yenu katika dunia, sio tizame waliokuwa juu. Hili zaidi litawafanya nyinyi musidharau neema za Allah juu yenu. Sasa mtu akiwa yafanya zile adhkar, akiri neema za Allah, amshukuru Allah kwa neema mbalimbali nyingi alizompa, wallahi ile jambo lampa utulivu mkubwa sana katika moyo wake. Sababu aona namna gani Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomfadhilisha kwa neema mbalimbali ambazo wengi katika watu leo hawana. Wewe chukulia mfano, Allah amekupa neema ya macho waona, kifungua macho waona. Hivi wewe wafikiria kwa sababu una macho ndio waona? La, kuna watu wana macho lakini hawaoni. Mtu amuona macho yake yako kama binadamu tu wa kawaida, kwani vipofu na macho, lakini haoni. Leo una masikizi wewe wasikia, si kwa kuwa una masikizi ndio wasikia. La, ni Allah amekuneemesha. Kuna watu wana masikio hawasikii. Hiyo mikono yako leo unaonyanyua, miguu yako watembea, si kwa sababu una mikono na miguu ndio watembea. Kuna watu wana mikono na miguu wako juu ya vitanda, hawezi kutembea wallahi, hawezi mtu kusimama hatua moja kufanya. Na ana mguu kama ulivyo na wewe, na ana mkono kama ulio na wewe. Utaweza vipi kudhibiti neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala idadi yake, wakati kuanzia uamke mpaka ulale wewe wazunguka katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndio mmoja katika salaf akaulizwa hali yake, na tushawahi kutaja hii athar, na mwenzake akamuuliza kaifa asbahta, qala asbahna nataqallabu fi ni'amillah, tumiamkia sisi twazunguka katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutoka katika neema moja kwenda na nyingine. yatahabbabu ilaina bin ni'am, Allah ajipendeza kwetu sisi kwa kutupa neema mbalimbali. So mtu akinemeshwa atakana fanya nini? Ampende yule anayemfanyia neema, asema wanukabiluhu bil maasi, lakini sisi tumkabili yeye kwa kumuasi, wal iyad billah. Allah atupa neema mbalimbali. Sasa sema hivyo, kuna wengine na neema Allah alizowapa mpaka wamkanusha Mola wao kabisa. Si leo wako tena, ili dhehebu la ajabu ajabu la wazimu leo limekuwa la kifiri kulikweli, eti kwa sababu watu wajiona wameendelea sana katika teknolojia, kwa hakuna Mungu. Hadha min as-safa wal iyad billah. Mtu aishi katika neema mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala, sema mno kama haya, akataa kabisa, lakini kesho kuna hisabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Sisi tujue kitu kimoja, wallahi kila neema Allah aliyotupa, kila neema tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila neema, sio naeleweka, kila neema Allah aliyokupa, wallahi utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, uliitumia vipi neema hiyo? Je, uliitumia ikusaidie katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ama kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Kadhalika katika hizi adhkar ndani yake mna kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkul ala Allah, kumtegemea yeye akulinde kutokana na uchochezi wa shetani na shari ya nafsi yako. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi au wa shirkihi, katika adhkari. Kadhalika kutokana na shari ya kila mwenye shari, katika adhkar tumeelekezwa kusoma almuawadhat, qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas, na ndani yake wajilinda na Allah min sharri ma khalaq, kwa shari, wajilinda kutoka maana shari ya kila kilichokuwa na shari alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kutoka maana shari ya misiba na balaa yanayoshukia baadhi ya watu. Qala wa fiha taqrirun li tawhidillahi 'azza wa jalla wa bara'atun wa khulusun min al-ishraki bihi wa iqrarun wa idha'anun bi rububiyyati wa uluhiyyati wa man kana dha 'inayatin wa ihtimamin bi ad'iyyati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mawthurati 'anhu fa innahu yabu'u wa ya'tarifu marratan katira bi anna Allah 'azza wa jalla wahdahu huwa alladhi amata wa ahya wa at'ama wa asqa wa afqara wa aghna wa albasa wa aksa wa adalla wa hada wa annahu wahdahu al-mustahiqqu bi an yu'laha wa yu'bad wa yukhda'a lahu wa yudhall وتصرف له جميع انواع العباده. ndani ya hizi adhkar kadhalika munakukiri tauhid, kumpokesha Allah katika ibada. Na ukiangalia kwa mfano adhkar as-sabah wal masaa, utakuta hakuna dhikr isipokuwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala apokeshwa, na mara nyingi yarejelea hata katika adhkar za baada as-salawat. Utakuta kuwa mara nyingi ndani yake kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nini? Ya kukumbusha wewe tauhid, kumpokesha Allah katika ibada. Katika adhkar as-sabah wal masaa kadhalika utakuta kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, nyingi tu. Hizi zote za kukumbusha wewe tauhid na kujiweka mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kukiri na kujisalimisha, kukiri utendaji kazi wa Allah na ulezi wake, uungu wake, na yule aliye na inaa na ihtimam na adhiya zilizothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta kuwa mara nyingi sana akiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kuhuisha, kufisha, ndiye mwenye kulisha na kunywesha, ndiye anayetaka mtu akawa fakiri au akawa tajiri, ndiye anayevisha, ndiye anayetaka yule apotea akapotea na aliongoka kuongoka, na yeye peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa na watu kunyenyekea na kujidhalilisha kwake, na ibada zote apelekewe yeye peke yake. فالذكر كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. ابن القيم رحمة الله عليه على كتابه وجين الوابل الصيب kizuri sana katika kutaja katika kueleza hizi adhkar na faida zake. Kizuri sana, talib anayeweza kununua kitabu asome, anaweza kusikiliza. Wanaovioni wetu leo wamekisherehesha, wengi wamekisherehesha, hata Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah kuna audio amekisherehesha kitabu, anaweza kufaidika kusikiliza. Katika kitabu chake hiki Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ameeleza faida nyingi sana za adhkar, nyingi sana. Miongoni mwa fawaida kataja shajaratun tuthmiru al-ma'arif wal-ahwal allati shamara ilayha as-salikun. Kwa kweli ule utulivu wa moyo na ile daraja ya juu mtu kuwa nayo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kila anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ndio alitamani afanye bidii afike katika daraja kama hiyo, kuwa amtaja Allah subhanahu wa ta'ala apate utulivu wa moyo. Kwa hivyo dhikr ni mti unaotoa matunda ya ujuzi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na ahwal ambazo wamefanya bidii sana kufikia wale wanaoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala sabila ila naili thimariha illa min shajarati dhikr. Hakuna njia ya kupata matunda hayo isipokuwa kutoka katika mti wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama azumat tilka shajaratu wa rasakha asluha kana a'zama li thamaratiha. Na kila ule mti ukikita mizizi zaidi, shina lake likawa kubwa zaidi, na matunda yake yawa makubwa zaidi. Kwa kila unapomtaja Allah zaidi, na matunda ya wewe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wayapata zaidi. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. اليقظة عدم الغفلة. كو ذكر ما تندياك ني kupata hizi مقامات na daraja hizi zote kutoka kutokamana na mtu kutokuwa na ghafla mpaka katika tauhid. Wa huwa aslu kulli maqam. Ndio asli ya kila daraja tukufu. وقاعدته التي يبنى ذلك المقام عليها. كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه على حائطه. كما في السقف ينفسمام katika ukuta wake, ukuta kule usimama ile sakafu, ndio kila jambo la muislamu husimama juu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. قال إضافة إلى ذلك فهي مشتملة على غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية وفيها من الخير والنفع والبركة والفوائد الحميدة والنتائج العظيمة ما لا يمكن أن يحيط به إنسان أو يعبر عنه لسان. كوفو بفوائد زنزبتكانا كتك ذكر نينجي سانا نكينا تكسون غمبير إن شاء الله تعالى تونا زي لفايدة زنزبتكانا يتو شليزة mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kutaja dhikra akasema mwenye kuifanya dhikri hii atapata kadha wa kadha wa kadha, mwenye kuleta dhikri hii atapata kadha wa kadha wa kadha, zile zatosheleza kuwa ni faida ile ajri anayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika fa inna min alhariyi bil mu'mini an yakuna muhafizan tamama almuhafazati ala tilka aladhkar alazima. كل ذكر في وقته المناسب له من يومه وليلته بحسب وروده في السنة لتتحقق له تلك الأفضال العظيمة والمعاني الكريمة وليكون ممن أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسمعك سببيه مؤمن atakikana ajibidishe sana awe katika watu wanaodumu kudumu kulikotimia katika hizi adhkar tukufu, kila dhikr kwa wakati wake wa munasaba unaolingana na mchana wake na usiku wake, kulingana na vile inavyokuja au ilivyopokelewa katika sunna, ili apate kuhakiki fadhila kubwa zilizoko ndani ya hizi adhkar na maana yake matukufu, ili awe katika wale ambao Allah amewasifu katika kitabu chake kwa kusema wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, wale wenye kumtaja Allah kwa wingi katika waume na wake, aadda Allah lahum maghfiratan wa ajran adhima. Allah amewaandalia msamaha, maghfira na ajri kubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa subhanallah, Allah akafanya ibada ya dhikri ambayo ni sahali kwa mtu kuifanya, ni haraka ya ulimi, lakini kwa rehema zake akajalia ajri yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa atakatuelewe kuwa jambo la dhikr ni taufiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu uweza kumuona mtu leo hana uzito wote wala hana illa pengine katika ulimi wake, lakini ni mchache wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwa sababu hawezi, kwa sababu ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Atakana muislamu amuombe Allah sana, Allahumma a'inni ala dhikrika, na hii Mtume sana anatufundisha, wa shukrika wa husni ibadatika. Tizama hapa Mtume sana anatuelekeza katika dua, Allahumma a'inni ala dhikrika, kuonyesha kuwa katika kumtaja Allah subhanahu mpaka i'ana min Allah, Allah akusaidie wewe ndio uweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utakuta mtu akiwa ni mwingi wa kumtaja Allah na Allah akampa taufiki hiyo wakati wote, hata akapatwa na jambo lolote zito, hapo hapo akimbilia katika nini, subhanallah, Allahu akbar, amtaja Allah subhanahu, la ilaha illa Allah. Na wengine akipatwa na mamangu, mamangu, mamake amwita mamake mamangu, asahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hafanyika kwa sababu yule mtu hajazoea ulimi wake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa ulimi umezoea kumtaja Allah subhanahu, ndio pale sasa yawa ni wepesi kwake hata katika mauti kutamka la ilaha illallah. Kwa nini? Kwa sababu aliishi na adhkar, aliishi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka katika hali nzito kama ile. Ukamwona huko, ndio mmoja katika salaf kama sikukosea ni Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, alipokuwa katika siyaqul maut, mtoto wake alikuwa ubavuni mwake, amwambia ya abati qul la ilaha illa Allah, qul la ilaha illa Allah, qul la kawi wa kariri. Babake akamtizama na yuko katika sakaratul maut, akamwambia wanishughulisha mimi nafanya adhkar, najua la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mimi sasa hivi niko katika adhkar. Fa subhanallah, mpaka katika hali zao nzito kama hizi wao mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na yuwajua yuondoka duniani sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Na jamaa tuwajito angalia ile fanicha na iwacha, angalia hivi fani tuwajito sijui na hata nini, atuwajito do kwenye account mmeacha hivi, ah, mwisho ndio yakumbuka, ningefanya hivi ningefanya hivi. Mtu ameishi ulimwenguni habari hana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, habari, mashghul, mashghul bid-dunya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Allah kumbusha jambo, angalia kumbusha nini, la tulhikum, ya alladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Haimaanishi kuwa hawakuwa na mali waja wa Allah wema kabila, au hawakuwa wakifanya biashara, la, walikuwa wafanya biashara, walikuwa na amwali, walikuwa na mashughuli yao ya kidunia. Lakini Allah akawasifu akasema, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un ghari'an an dhikrillah, an dhikrillah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Sababu wamemtambua Allah, wakatambua mambo mazito yaliyo kule mbele, wakawa daima katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Watarajia kuwa vipi wewe ikiwa mtu kwa adhiniwa yeye ameshughulishwa na dunia kiasi cha kuwa swala yaweza kuisha, kisha priority inaofuata ndio swala baada ya dunia yake. Sasa ikiwa hali ni hivi, huyu atamtaja Allah kweli? Ah, twendeni tu. Ruya عن ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية أنه قال ابن عباس كذا زمان آية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سما المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات ومتاج الله بعد صلاة وغدوا وعشية صبوين جيوني وفي المضاجع ونبلالة وكلما استيقظ من نومه نكلا نبومك كتك وسنجزيواك ومتاج الله وكلما غدا او راح من منزله له من منزله ذكر الله تعالى نكيلا انا بطوكا سبوي نكرودي جيوني نكتوكا سبوي نكتوكا جيوني كتك نمبياك امتاج الله سبحانه وتعالى وعن مجاهد رحمه الله قال لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا هاوي كتك نمتاج الله كوينجي mpaka amtaji Allah akiwa amesimama akiwa ameketi na akiwa amejinyosha waqad su'ila shaykh Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala al-muhaddith 'an al-qadr alladhi yasiru bihi al-muslimu min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat aulizwa swali kiwango gani cha dhikr muislamu akikileta ataingia katika hii aya faqala akasema weweza kufikiria ni ngumu sana kufikia daraja hiyo sio سكريزة سمانية. قال ابن الصلاح رحمه الله إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء أكيوا أتدوم كتك أذكار زلزو بوكليو توكم تروم صلى الله عليه وسلم زلزو ثبوت توكم تروم صلى الله عليه وسلم أسبوه نجيون وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا نكتك نكات تفوت تفوت سيكو نمشانا بمعنى نبوين جيا جمبان نبوتوك نبوتاك لالا نبوتاك anapoamka usingizini hizo wa hiya mubayyanatun fi kitabi amali al-yawmi wal-layla na hizi zimebainishwa katika vitabu hivi vinazungumzia amali al-yawmi wal-layla kana min adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat huyo ataingia katika wanaomtaja Allah kwa wingi awe ni mume awe ni mke qala wa laqad hadhiya hadha al-mawdu' al-jalil bi ihtimam al-ulama al-fa'iq wa 'inayatihim al-kabira hi mawdu' tukufu wanaovioni wengi wameitilia ihtimamu wakaandika vitabu vinavyotaja hizi adhkar au amali al-yawm wal-layla fa'alafu fihi al-mu'allafat al-kathira nafta vingi vimeandikwa wabasatu al-qawl fihi fi kutubin 'adidatin nafa'a Allah biha man sha'a min 'ibadi wakaandika na wakafungua na kueleza kuhusu hizi adhkar katika vitabu mbalimbali ambao Allah amewanufaisha wale anaowataka katika waja wake kitabu ya amali al-yawm wal-layla lil-imam bi Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib an-Nasa'i sahib as-Sunan wa kitab amali al-yawm a'mal al-yawm wal-layla litilmidhihi Abi Bakr Ahmad Muhammad bin Ishaq al-ma'ruf bi ibn as-Sunni wa kitab ad-du'a al-kabir lil-hafiz Abi Bakr al-Bayhaqi wa kitab al-adhkar lil-imam bi Zakariya an-Nawawi tabja al-imam an-Nawawi ma'ruf ataleo kipo وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نسيتوا لي وايكو سوما نفكيتوا لفقوة مسجد زواني صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحمد لله الوابل الصيب لتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله وكتاب تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني وكتاب تحفة الأخيار للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع إلى غير ذلك من الكتب القيمة والمؤلفات النافعة التي كتبها أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب العظيم لستن ديف سانا يا فيتاب في لفوانديك وكوسو أذكار نديف سانا هابا كتك حاشية الشيخ عبد الرزاق سيما ولي في هذا الباب رسالة أسميتها الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة الشيخ عبد الرزاق أنا كتابه أمي كيانريكا بيا أم باتشو أتاج زي الأحاديث زي زتاج الذكر والدعاء كتاب شنية هيكيا كدو بتوني فالي مركز وتطوى ميكي وإفاذي كتاب لزيمة كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة كيزوري سانا كو وتطوى كيفاذي شوى sababu hapa ndani ametaja ahadith kwa sahabi na rawahu nani ana rawi wa sahabi na kila mlango na adhkar rukuu mathalan wal qiyam minhu was sujud al jaz'i alafu hiki kitabu pia Sheikh Abdul Razzaq amekisherehesha katika durus masmua kadhalika hiki kitabu ndio mfumo aliotumia katika kuandika hii qismi ya leo amal leo na leila amfuatilie kitabu ukiangalia hadithi zilizoko hapa zilizokuwa kwa sasa hivi sisi tusoma kama tusoma sharhi ya kitabu hiki chapatikana wapi ukienda katika website ya Sheikh Abdul Razzaq ukitakipata PDF bure download siku hizo ukiwapa wa jamaa wakutolea copy kama hivi ilivyo kama hiki ni photocopy hapa hapa tu si kitabu cha Saudi hiki ni hapa hapa tu konzi pale nyuma pale na jamaa wapiga kopi kutolea nakala yake hivi hivi. Kwa kitabu kiweza kudownload kizuri sana, ndani yake utapata zile adhkar, ndio hiki anachokusudia hapo chini alipotaja. Qala wa hiya matbu'atun fi mujammi' al-Malik Fahd tabi'at al-mushaf al-sharif wa qad mashaytu fi hadha al-sharh ala tartib tilka ar-risala, kama nilivyotajia katika hii sharh amefuata utaratibu wa hii risala. Wa ataitu fihi ala 'ammat al-adhkar al-waridati fiha. Tayyib. Qala wa mu'allafatun fi hadha al-bab mutafawita, vitabu walivyoandika wanaovioni katika mlango huu watofautiana. Fa minhum ar-rawi lil-akhbari bil-asanid, wapo katika wanaovioni ambao wamezitaja hizi adhkar kwa isnad mpaka kwa mtume sallam. Wa minhumul hadhifu laha, kuna wale ambao hawakutaji isnad moja kwa moja kutaja adhkar. Wa minhumul mutawwilul mushibu, kuna wale ambao wamerefusha sana katika kueleza hizi adhkar. Wa minhumul mukhtasirul mutawassitu wal muhaddibu, kuna wale ambao wamefanya ikhtisar kati na kati, yani akataja tu zile adhkar peke yake. Kwa mfano Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala katika Tuhfatu al-Akhyar, pia kitabu ni kizuri sana cha adhkar, utunzi wa Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Na pia hiki amekisherehesha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala katika audio zi masmua, uweza kwenda ukachukua ukasikiliza ukafaidika. Qala wa min al-ma'lum anna hadhihi al-adhkar al-muta'alliqah bi'amal al-muslim fi yawmi wa laylatihi tahdha bi ihtimam al-muslimin al-baligh wa 'inayatihim al-kabira. Jambo lajulikana kwa hizi adhkari zinazofungamana amali ya Muislamu mchana na usiku, kuna wengi katika Uislamu wana ihtimam sana nazo. Ghaira anna al-kathira minhum qad la yumayyizuna fi dhalika bayna as-sahihi ath-thabiti 'an an-nabi sallam wa bayna ad-da'ifi alladhi la yathbutu 'anhu. Isipokuwa baadhi ya Waislamu au tapata wengi katika watu hawajui kutofautisha baina kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallam na kile ambacho hakikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho ni dhaifu. Waqdi la yaarifuna aidan maani hadhihi al-adhkar al-azimah wala maqasidaha al-jalila, na huenda akawa hawajui pia maana ya hizi adhkar tukufu na malengo yake matukufu. Fayafutuhum bidhalika naf'uha al-azim wa ta'thiruha al-baligh, na hii ndio hasara inayopatikana kuwa yawapita manufaa mengi ya ile dhikr na athari nyingi kubwa ambazo lau kama wangejua maana yake وانجاثرك نانس. قال ابن القيم رحمه الله وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان. ذكر إلي أبورا زايدي نيلي أمبايو مويو ناوليمي ويندا باموجا يولي أسيفهامو يتاكوا نيني زايدي نيوليمي كليكو مويو سابو هايليو يتماناك نيني تزنغتيا فيبي. وكان من الأذكار النبوية نايويني كتك أذكار زيزو ثبوتك توقنان كومتوم صلى الله عليه وسلم ديو بورا. Leo watu wafanyishwa adhkari za ajabu nyingi, wengine shirk, adhkari za kishirikina, haswa hii miji khurafi mpoteza watu hii. Mtu apewa dhikra ambayo hii dhikri ya wird, sijui ya Haddad, si wird ya nani, wird ya akhi, nahnu nabghi wird an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yatuhusu nini wird ya Haddad? Ye nani yeye atutungie dhikri katika dini yetu? Si wird ya nani, si wird ya nani, utasikia ganjul arshi, ngalia balaa hizi. Sijui ganju kwa Kiarabu andika vipi, lakini andika ganju, sio andika kanju ama nini. Jamaa wapewa tena basi ajabu, waandikiwa pale kuwa ukisoma hii sijui wapata malaika wangapi juu ya nyumba yako, watakuja walinde nyumba yako. Nyinyi kadhabini akhi, nasabina hawa au makhurafi hawa, wallahi khubatha, khubatha khurafiyun, wampoteza watu wengi. Watu wakawacha zile dhikri zile thubutu kwa Mtume sallam, mtu ambiwa kila Alhamisi afanye burda, tena jamaa na burda wa tashmir na nini na bidii kabisa, na ili jambo wamelienea wameliendeleza kwa sababu ya kuweka nini, kuweka kula pale ndani. Na wallahi alazim, lau kama wangelikuwa haweki kula pale, nani afikiria na time kuja kufanya vitu kama vile? Sasa angalia zile abiyat zilizoko ndani, na tulieleza hapa ile shirki ile kule ndani. Ya jamaa, ukiwaambia hivi wakasirika, wewe wakasirika kuambiwa shikilia yale yalikuwa na Mtume sallam, wachana na haya, wakasirika nini sasa? Si wewe unayesema wa mahabi hawampendi Mtume sallam, mbona tukuona wewe wafanya kinyume? Wewe unaona nikusema tukupenda. Hata mkeo pia ukimwambia nakupenda kisha uleti unga atakufukuza nyumbani. Wewe wafanya nini wewe? Wajulikana wazi muongo wewe. Mke wangu mimi nakupenda, wewe ukija ndaa tupu. mimi nakupenda nda ah mwisho kumwangalia hiyo penda penda yako ya mdomo hiyo kana mwenyewe kumbe kwako pia haikubaliwi eh. Lakini mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasema mpenda humfuati. Ukiambiwa wacha haya ya watu fuata ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kila kitu. Hebu fikiria wewe kwa mfano jitu lenda kupiga maulidi lenda zua bid'a atafuta laana tu bure kisha aenda kupiga maulidi kule kumpona fa hivi mimi namswalia mtume bwana masahaba walimuuliza ya rasulullah alimna kaifa nusallim alayk fa kaifa nusalli alayk ama kuuliza swali hanaenda kaangalie kama anasema piga maulidi nenda kaangalie au wafundisha vipi jamani hii dini tumefundishwa mpaka adabu za chooni hivi kuna bid'a tena nafasi ya bid'a tena katika hii dini mpaka chooni uko peke yako kule ndani pia Uislamu umekwambia adabu za chooni ni hivi na hivi na hivi usishangae zikazuliwa bid'a mpaka chooni na kweli ziko bid'a mpaka chooni ndani pia kama wanavyotaja ulama na ndio zinazotia watu maradhi ya wasiwasi ukamwona mtu kutoka chooni ajui sijui nitoka kila kitu ama bado sijui anaambiwa ukifika kule ndani kuna kukamua unakamua utafikiri mtu yuakanda unga huko ndani apata taabu kweli kweli kisha akiambiwa kuna kuruka ruka alqafz hayo tantaja Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika Zadul Maad katika bid'a za chooni jamaa kuacha mali bwana kisha kuna nahnaha ndio ile mosikia wazee hiyo nini ati haitoki wana hizi zote hizi za kutia watu maradhi ya wasiwasi zimetoka maana hii mikhurafi wafanya hivi fanya hivi au kuacha mahali bwana paka chooni shekhi qala wa afdalu dhikri wa anfa'uhu ma wata alqalbu lisan wa kana min aladhkari nabawiyya wa shahida dhakiru maanihi wa maqasidahu ona yule anayefanya ile dhikri akawa ashuhudilie ile maana yake ile dhikri na malengo yake kisha uone namna gani ile dhikri itakavyokuwa na athari katika moyo wako ukisema subhanallah waelewa maana subhanallah tofauti na unasema subhanallah haielewi maana yake wakati wa swala subhana rabbiyal a'la waelewa maana yake tofauti na yule asielewa maana yake pamoja na kwa nyote wawili mwasema ile ile dhikri وهذا قال هذا وسوف أتناول إن شاء الله تعالى طائفة عطرة ونخبة مباركة من تلك الأذكار المتعلقة بعمل المسلم في يومه وليلته مع بيان ما يتيسر من حكمها العظيمة ودلالاتها القويمة ومعانيها الجليلة مستمنحا من الله وحده العون والتوفيق والسداد وأسأله سبحانه أن يوفقنا لكل خير أو لكل خير يحبه ويرضاه آمين والله المستعان كم فوبي inshallah ta'ala kuanzia hapo tutaanza kusoma moja kwa moja zile adhkar atakazozisherehesha sheikh tukiwa tuanza na adhkaru tarafain nahar yani adhkar sabah wal masa tuelewe maana ya kila dhikr kuanzia mwanzo zile zilizotaja mpaka mwisho bi idhnillah ta'ala subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu fiik